Eveniment realizat cu sprijinul primăriei Mogoșoaia, recomandat de Europa FM. Acest mesaj este de interes public. Vaccinează-ți copilul împotriva rujeolei. Oferă copilului tău o șansă la viață sănătoasă. Rujeola, pojarul, este o boală infecțioasă care duce adesea la complicații. Una din patru persoane care fac pojar are nevoie de internare în spital. Unul din 1000 de bolnavi cu pojar moare. Doar vaccinarea îți protejează copilul împotriva pojarului. 9 din 10 părinți își vaccinează copiii. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul. Campanie susținută de Ministerul Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF. Detalii pe desprevaccin.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Iorgu Ianu și bună ziua, Iorgu! Bună ziua, bine v-am găsit! PSD își calcă în picioare propriul guvern, liderul PSD Liviu Dragnea i-ar fi cerut demisia premierului Sorin Grindeanu, anunță surse politice. Bun să adopte pe furiș ordonanțe, premierul e pus la colț când nu mai ascultă orbește toate ordinele venite de la Liviu Dragnea. Cine îl apără pe Sorin Grindeanu? Acum nu vreau să ne facem de râs că ne dăm jos guvernul nostru, PSD. N-ar mai avea aceeași credibilitate PSD-ul care își dă jos propriul guvern. Unde ați mai auzit așa ceva? La PNCCD, nu? Gabriela Firea spune că nu e interesată de funcția de premier și se declară încă supărată că premierul nu a căutat-o. Am văzut și eu că ar fi afirmat că mă va contacta, nu s-a întâmplat acest lucru. Trecem la un fost primar al capitalei, se redeschide dosarul Flora, în care Traian Băsescu i-a acuzat că ar fi retrocedat ilegal un teren. Pe terenul respectiv a fost construit complexul comercial Flora. Brutele de partid, specia de care nu pare să se curețe nicio formațiune politică din România, la Roman, liderii PNL amenință un jurnalist incomod, despre care spun, citesc, că trebuie executat. Declarații de genul celor făcute de colegul de la Roman nu și-au locuri. Și caravana cu medici a fost desemnată aseară la gala Societății Civile, cea mai bună campanie din sănătate. Prognoza meteo pentru început. Vreme frumoasă și tot mai caldă, vor fi până la 34 de grade în Oltenia și Muntenia. În nordul și centrul țării vor fi până la 24-25 de grade. O zi foarte caldă pentru această perioadă, spun meteorologii. Înnorări și ploi de scurtă durată sunt posibile în est și în zonele montane. Cald și în capitală, cer variabil și o maximă de 32 de grade. Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-ar fi cerut demisia premierului Sorin Grindeanu, anunță surse politice pentru agenția News.ro. S-a întâmplat acest lucru în urma unei întâlniri pe care au avut-o aseară și cu membrii din guvern la sediul partidului din Băneasa. Sursele oficiale au mai spus că Liviu Dragnea l-a amenințat pe Sorin Grindeanu că îi retrage sprijinul politic, fiind nemulțumit de întârzierile în aplicarea unor măsuri din programul de guvernare. Astăzi, singurul care îl apără public pe Sorin Grindeanu este fostul premier Victor Ponta, care critică dur actuala conducere a PSD. Victor Ponta adaugă că socialdemocrații nu ar trebui să se facă de râs singuri, dându-și jos propriul cabinet. Grindeanu să-și continue activitatea și să nu ne facem de râs. După ce anul trecut ne-am făcut de râs, PSD-ul vorbesc, eu nu, că n-am votat, susținând guvernul Cioloș, acum nu vreau să ne facem de râs că ne dăm jos guvernul nostru, PSD. Ar exista motive pentru a pleca guvernul? Niciunul. Motive personale. La motivele personale în politică sunt foarte greșite când le aplici. N-ar mai avea aceeași credibilitate PSD-ul care își dă jos propriul guvern. Unde ați mai auzit așa ceva? La PNCCD, nu? Să se obișnuiască cu ideea că guvernul este al României, nu e nici al Telormanului, nici pe persoană fizică. Guvernul trebuie să facă treaba pentru România. Deocamdată, dacă sunt probleme cu miniștrii, să-i schimbe pe miniștri care nu sunt buni. Nu e interesată de funcția de premier, cel puțin așa susține Gabriela Firea, vârful de lance al grupului din PSD care l-a atacat pe șeful guvernului în ultimele săptămâni. În continuare, doamna primar general al capitalei spune că nu-și poate face treaba în București pentru că nu ajută guvernul și premierul. Dacă domnul Dragnea vă spune să ocupați funcția de premier, ați accepta? Nu, dar ați mai discutat cu premierul Sorin Grindeanu? Nu am discutat, am văzut și eu că ar fi afirmat că mă va contacta, nu s-a întâmplat acest lucru. Eu rămân un om al dialogului, putem să discutăm absolut oricând. Am avut jumătate de an discuții cu miniștrii din cabinet, cu anumiți secretari de stat și directori, din păcate problemele au rămas fără soluționare. Mi-aș dori îmbunătățirea relației dintre autoritățile locale și guvern. Întrebată de jurnaliști și despre o eventuală retragere a sprijinului politic pentru Sorin Grindeanu, Gabriela Firea a amintit că situația va fi discutată mâine în ședința Comitetului Executiv al PSD. Să amintim, în ultimele zile, toți miniștrii au fost evaluați de conducerea PSD. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus că nu are emoții pentru că instituția pe care o conduce și-ar fi făcut toată treaba. Eu mi-am terminat autoevaluarea, nu am restanțe în sensul că pe ministerul meu s-au terminat toate lucrurile. Sigur că multe dintre obiective sunt la ora actuală în curs de îndeplinire, adică au ieșit din minister, dar sunt în perioada de dezbatere publică. Practic le putem considera rezolvate, dar așteptăm cu toții Comitetul Executiv Național cu mare nerăbdare. E penibil ca PSD să depună eventual o moțiune de cenzură pentru a da jos guvernul Grindeanu, spune publicistul Cristian Tudor Popescu. Liderii PSD ar trebui să aibă o justificare solidă pentru a-l schimba pe Sorin Grindeanu, dar aceasta nu există în prezent, a precizat Cristian Tudor Popescu. E penibil să o facă pentru imaginea partidului prin moțiune de cenzură. Trebuie să conțină o justificare care să intereseze întreg poporul român, pentru că acesta este guvernul României, nu este guvernul Partidului Social-Democrat și nici al domnului Dragnea. La prima vedere, singura justificare pare faptul că nu este respectat programul de guvernare. Va fi foarte subțire astfel de motivație și dăunătoare pentru imaginea lui Dragnea și a PSD-ului. Și atunci, așa cum spuneam, va proceda ca la Partidul Comunist. Îl cheamă pe domnul Grindeanu la convorbiri individuale și acolo îi spune: Sorine, e timpul să te îmbolnăvești și să te tratezi, e timpul să fii mâhnit, e timpul să fii obosit, cu toate că ești doar de câteva luni, dar e greu, și să dai demisia. Doar că domnul Grindeanu nu vrea. Păi nu vrea, pentru că de ce să-și o dea? Chiar nu are de ce în acest moment. Nu îi se aducă acuze legate de actul guvernamental, de actul executiv. Îi se aducă acuze în raport cu partidul, că nu respectă și nu se consultă cu domnul Dragnea, cum observa doamna Firea. Domnul Grindeanu nu-și dă demisia, să vedem ce face domnul Dragnea în această situație. De important este că există miniștri care nu și-ar da demisia acum din acest guvern la ordinul domnului Dragnea. Doi miniștri, cel puțin, care nu vor pleca la ordinul domnului Dragnea. Domnul Tudorel Toader și domnul Viorel Ștefan, Justiția și Finanțele. Publicistul Cristian Tudor Popescu, realizatorul emisiunii Avocatul Diavolului la Europa FM, în dialog cu Valentin Chisoceanu. Ascultați știrile Europa FM. Este scandal la Roma, după ce liberalii au câștigat detașat fotoliul de primar duminică. La începutul unei conferințe de presă organizate de PNL în urma alegerilor, fără să știe că unele microfoane funcționează, liderii liberali au jignit un jurnalist despre care au spus că trebuie executat. Catrinel Cojocaru transmite. Afirmația a fost făcută de Petrică Căpraru, fost consilier local la Roman, și a fost adresată fostului primar, Laurențiu Leoreanu, actualmente deputat. Da, nu, Discuția dintre cei doi liberali a ajuns imediat în mediul online și a atras reacții dure pe internet. Coincidență sau nu, la câteva ore de la postarea discuției pe rețelele de socializare, operatorul TV care a filmat întreaga conversație a fost bătut în fața blocului în care locuiește după un schimb de replici cu un tânăr, despre care se vehiculează că lucrează la o terasă ce ar aparține tocmai familiei lui Petrică Căpraru. Cameramanul, care este coleg de echipă cu cel despre care liberarii susțineau că trebuie executat, a ajuns luni seara la centrul de primiri urgențe al Spitalului Municipal din Roman cu multiple traumatisme. Fostul primar al Romanului, Dan Laurențiu Leoreanu, și-a cerut scuze de public într-un mesaj transmis pe o rețea de socializare. Cazul a intrat și în atenția poliției și se fac acum cercetări. Din Neamț, Catrin Cojocaru, Europa FM. Iar din București, șefa interimară a PNL, Raluca Turcan, spune că nu cunoaște incidentul, dar că liberalii din Roman s-ar simți la rândul lor amenințați de presă. Trebuie căutat echilibrul peste tot. Să vedem dacă nu există derapaje în presă, dacă nu există amenințări la familie, la securitatea individuală. Am avut o discuție cu colegii din organizație. Mi-au spus că erau înfierbântați, dar să știți că existau și motive temeinice de a fi oarecum nemulțumiți de un comportament care putea să fie mult mai echilibrat din partea unor reprezentante masive. Raluca Turcan, președinta interimară a PNL. Continuăm știrile. Se redeschide dosarul Flora, a decis instanța supremă. În speța respectivă, fostul președinte Traian Băsescu este acuzat că a retrocedat ilegal un teren în perioada în care era primar al capitalei. O ascultăm pe Elena Tudor. Dosarul a fost redeschis de procurori după ce omul de afaceri Cătălin Năstase a depus o plângere pentru abuz în serviciu. Acesta îl reclamă pe Traian Băsescu pentru că ar fi retrocedat ilegal în 2003, pe vremea când era primar general al Capitalei, un teren de 40.000 de metri pătrați în zona Dămăroaia, din sectorul 1. Pe terenul respectiv a fost construit complexul comercial Flora. Cătălin Năstase susține că Traian Băsescu ar fi făcut abuz în serviciu când a avizat retrocedarea acelui teren, prejudiciul fiind de peste 100 de milioane de euro. Cererea de redeschidere a dosarului aparține procurorilor parchetului de pe lângă Tribunalul București și a fost aprobată de Instanța Supremă. Decizia judecătorilor este definitivă. Toate cazurile aflate pe rolul judecătoriei Pitești au fost amânate pentru 2 săptămâni după ce magistrații au decis să intre în grevă. Motivul protestului judecătorilor din Pitești, legea salarizării unitare. Ana Sorescu transmite. Adunarea Generală Executivă a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Pitești a decis ieri ca magistrații să intre în grevă și, ca urmare, toate cauzele aflate pe rolul acestei instanțe sunt amânate pe o perioadă de 2 săptămâni. Prevederile legii salarizării unitare sunt cele care i-au determinat pe magistrați să protesteze, întrucât legea determina scăderea veniturilor judecătorilor. Ei spun că și așa sunt sufocați de dosare și că legea în cauză le-ar aduce prejudicii materiale. Totuși, chiar în grevă fiind, magistrații vor judeca dosarele cu caracter urgent, cum sunt ordonanțele prezidențiale, ordinele de restricție, măsurile asiguratorii, punerile sub interdicție, executările penale sau cererile de competență a judecătorului de drepturi și libertăți. În felul acesta, judecătorii speră că vor fi luate în seamă revendicările lor privind menținerea nivelului de salarizare. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. E alertă sanitar-veterinară la Botoșani. Suspiciunea diagnosticului de antrax în cazul unui bărbat dintr-un sat a pus pe jar autoritățile. Acum specialiștii de la Institutul Cantacuzino trebuie să confirme diagnosticul. Transmite Violeta Cincu. Primele suspiciuni au apărut după ce bărbatul de 46 de ani din Flondor a fost internat la secția de infecțioase a spitalului Mavromati. Simptomele erau specifice antraxului. Directorul Direcției Sanitar-Veterinare Botoșan, citat de presa locală, susține că există posibilitatea ca antraxul să fi fost contractat de la o bovină moartă. Se prelevează probe de la animalul mort, dar și de la cele 22 de bovine pe care bărbatul le are în gospodărie. Au fost trimise probe la Institutul Cantacuzino din București pentru ca diagnosticul doctorilor din Botoșani să fie confirmat 100%. De la Botoșani, Violeta Cincu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Caravana cu medici a fost desemnată aseară la gala societății civile, cea mai bună campanie din sănătate. Caravana cu medici este o organizație neguvernamentală care reunește medici specialiști, rezidenți și studenți la medicină, toți voluntari. Ei merg în sate izolate care nu au medici de familie. Transformă pentru o zi sau două școala, primăria sau căminul cultural în spital și acordă consultații. Până acum au fost organizate peste 20 de caravane, iar numărul pacienților, adulți și copii consultați, depășește 3.000. Europa FM a difuzat recent un reportaj despre caravana cu medici, reportaj realizat de Liliana Nicolae. Ia, trageți aer, țineți-l, respirați. Urtica nu doare, da? Ce spun sau ce te-au învățat pe tine aceste caravane despre nivelul de educație sanitară din România? Ce nu știu oamenii să facă pentru sănătatea lor? Nu sunt conștienți că sănătatea se păstrează, nu se câștigă. Cât de des mergi la medicul de familie? Dar acum n-avem medic. Oamenii sunt inconștienți de pericolele la care se expun prin lipsa controlului medical anual, prin lipsa unor analize. Nu mai vorbesc de măsuri de igienă și măsuri sanitare personale. Te bate gândul să pleci din România să profesezi în străinătate? Cred că nu-i student în România care să nu se gândească la opțiunea asta. În schimb, caravana cu medici este un exemplu foarte clar de oameni care au identificat o problemă și nu s-au oprit doar la a arăta cu degetul spre ea, ci au mers să facă ceva în privința asta. Sunt foarte mulți medici români care pleacă în străinătate. Te gândești? Mă gândeam încă când am în anul 1, nu voiam decât să plec mai repede, dar din anul 2 și 3, mai ales când am descoperit caravana și mi-am dat seama cât de mult bine pot să fac aici și cât nevoie este de oameni să facă bine aici, nu vreau să plec. Am ascultat un fragment dintr-un reportaj realizat de Liliana Nicolae despre caravana cu medici. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu!